sisplau, demanem una ja atenció i començarem aquesta trobada que hem volgut organitzar. Començo presentant jo, em dic Víctor Gómez, porto vivint a la ciutat des de fa 25 anys. I bé, per què estem aquí? Entre diverses persones estem vinculades a diferents col·lectius, però no volíem llançar des dels col·lectius, sinó des de una inquietud que detectàvem que hi havia a la ciutat des del punt de vista de diferents agents culturals de la ciutat, tant gent que hagi pogut arribar recentment com gent que fa temps que està a les trinxeres de la cultura de la ciutat, perquè la cultura de la ciutat significa estar a la trinxera, bàsicament. I vèiem la necessitat de fer un punt de trobada on poguéssim començar a parlar entre nosaltres. No volíem definir com un espai negatiu el calor del que ha sigut aquest procés participatiu de l'Allacón, però sí que una mica ens cremava les mans que s'hagués fet un procés on es deia que com podia participar i on s'anava a definir com volíem una, com creien que havia de ser la gestió de les cultures de la ciutat i que finalment allò servís per continuar amb una línia política que ja venia marcada de l'any anterior. Llavors, bueno, hem volgut convocar aquest espai també veient el que estava passant amb el districte cultural. De cop i volta engegen un nou concepte, que és districte cultural, i això li diuen política cultural. Nosaltres creiem que no, creiem que hi ha un greu problema amb el que s'entén per gestió de la cultura en aquesta ciutat, i també creiem que un districte cultural no és una política cultural, sinó que és una política per aconseguir més finançament públic o per aconseguir rehabilitar una zona econòmica, però en cap cas és una política cultural. Llavors volíem obrir un debat sobre aquest tema. Creiem que era necessari que ens miréssim una mica les cares a la gent que això li cuia, que tenia aquesta inquietud. Per fer-ho hem convidat a dues ponents que senzillament el que ens haurien d'ajudar és a conceptualitzar un marc de la ciutat i un marc del que són els processos dits de districte cultural, el que són els processos de certificació. Et passo la paraula i no. Presenta les dues ponents. Si bueno, doncs, bueno, yo tengo poco que añadir y sobre todo agradeceros a todos los que estáis, que ya habéis venido, y yo personalmente estoy bastante sorprendido por la afluencia, por la asistencia y nada, un par de cosas que en estos días hemos ido pensando el grupo que hemos impulsado el encuentro. Uno es intentar sobre todo ver qué continuidad puede tener este encuentro, que no se quede una cosa que sale así como un bullet y ya está, sino que qué procesos se pueden como poner en marcha a raíz de aquí o de otras cosas más, no solo de aquí. También sobre todo que queremos que sea un diálogo esto, que las presentaciones de Montse y de Rubén nos sirvan para contextualizar la cosa, pero que luego el debate sea completamente cruzado. Y un par de propósitos que sí que teníamos era como el de intentar, de un lado, evitar la dialéctica dentro-fuera, de los que somos de Hospitalet y los que acaban de llegar y que son de fuera todavía, aunque estén aquí realmente. Y no caer en como el discurso de la queja, ¿no? En que no sea esto como una especie de quejarse de lo mal que estábamos, sino que intentemos ser constructivos. Bueno, esos son como propósitos que lanzamos. Y luego también, así como a nivel global, también cuando hablamos de cultura o de culturas, intentamos englobar no solo el sector profesional de las prácticas artísticas culturales, sino también otras manifestaciones que podemos llamar comunitarias o hay gente que llama amateurs. O sea, que entendamos la cultura globalmente en la ciudad. Y eso era así como unas breves indicaciones. Yo creo que quizás primero que nos hable Montse, porque además de que está ya en posición, nos hace como... bueno, ya le hemos invitado para que nos haga como un... Exacto, ¿para qué me habéis invitado? Como un paisaje general de la cultura en la ciudad y de su evolución en las últimas décadas, un paisaje que será completamente subjetivo y parcial, por lo cual estará muy bien que se complemente y se discuta por parte de quien tenga opiniones diferentes o incluso contrarias. Y bueno, Rubén, como ha dicho Víctor, es miembro del Observatorio Metropolitano de Barcelona y también investigador en el IGOP. ¿La sigla IGOP quiere decir? Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. Ah, eso, de la V, ¿no? De la autónoma. Ah, de la autónoma. Vale. Tenías dos, tres posibilidades. Y bueno, ya lo ha dicho Víctor también, ¿no? De que nos hablará él, así que nada, yo te doy paso. Bueno, buenas tardes. Yo no sé qué hago aquí, o si sea, que no soy artista, soy periodista, pero en esta ciudad no existís más como tal, de hecho la especialización profesional es la profesión internacional, o sea, es el europeo. Però sí que una mica sí que ha estat vinculada a diferents lluites en aquesta ciutat durant molts anys. Soc militant del meu barri, bàsicament, i llavors les coses que us explico són des d'aquí, no? des d'aquesta realitat molt concreta. Llavors, quan jo vaig preguntar amb ell i què hem de parlar, em diu, no, què significa per a ti la cultura? Podeu suposar que, bueno, estic acollonida encara, vull dir, per la cultura, per mi, igual que la comunicació, com a comunicadora que soc, una mica és tot. Llavors, intentar donar una visió sobre el que és tot a la ciutat és una mica complicat, ¿vale? Però sí que, més o menys, crec que vaig intuir per què ell em volia aquí i llavors intentaré respondre als que m'han convidat perquè per un moment estic aquí, ¿vale? Sí que és veritat que, òbviament, aquesta ciutat culturalment és la merda, que globalment tenim moltes iniciatives superinteressants però molt individualitzades. Llavors, intentaré explicar-vos per què crec jo que passa això, ¿vale? Que no tenim com una identitat forta, ni culturalment forta, ni podem dir que la ciutat sigui molt coneguda ni molt reconeguda per les seves manifestacions culturals. Preguntem per les manifestacions culturals d'aquesta ciutat, doncs fora del 15+1, en el seu moment del Salón de los Porros i del Manga, poca cosa més se sap fora doncs, de la ciutat, no? com a manifestacions culturals potents. De manera general. Llavors, sí que és veritat que això, una mica, això no ve d'ara, crec que sí que això ve molt particularment, crec, des del moment de la transició. Va haver un moment molt potent de lluites veïnals, d'activisme social, que podia haver fet que aquesta ciutat fos en un altre sentit, però no va ser així, i crec, de fet, que la situació actual té certs paral·lelismes en aquell moment i que potser estaria bé que ens fixéssim en què vam fer malament en el seu moment i llavors, per no tornar potser ara a reproduir algunes coses, no? En aquest sentit, la transició va ser una oportunitat perduda. També us dic que per edat i per condició el que us explico té bastant a veure amb la meva trajectòria vital, ¿vale? Llavors, del 79 al 82, que jo era un adolescent en aquest barri, en aquesta ciutat i en aquest barri, en el barri de la Florida, el que recordo que després, diguem, he confirmat a base de lectures i d'escriure un defet, vaig ajudar al mossèn del meu barri a escriure la història de la parròquia, dels 50 anys de la parròquia, era la història del barri, i llavors, després, moltes de les vivències que vaig tenir a nivell personal les vaig confirmar, diguem-ne, que investigar una mica la història local, no? Llavors, del 79 al 82, realment aquella època va ser una època bastant, amb un esperit bastant llibertari. O sigui, el que jo vivia com a adolescent, a més, com ho potenciava, era festes majors al carrer, era realment una època molt de descontrol, o sigui, de que no, molta vida al carrer, molts sopars al carrer, una ciutat en aquell moment com molt lliure i molt viva, no? Sobretot això, molta vida al carrer. A més us dic, en el barri de la Florida particularment hi havia un centre de cultura popular molt potent que era el Centre Social de la Florida, que de fet havia articulat la vida política del barri durant tota l'època de lluitar contra el franquisme. Llavors crec, després d'escriure sobre i de consultar els papers del Centre Social de Florida després, hi havia com a 4 o 5 coses que van passar allà. Aquell Centre Social Florida tenia una vocació molt militant de cultura popular. Llavors, després una mica, ja us dic, llegint sobre la història i amb les actes a la mà i amb els butlletins populars que van sortir en aquell moment, que estan al Centre d'Estudis, que el Centre d'Estudis llavors està allà, Hi havia quatre o cinc coses que eren molt, molt significatives de lo que era la cultura popular en aquell moment de just de postfranquisme i justament el 75-82, no? Primer, òbviament, tot el que tenia a veure amb la transversalització de la cultura. O sigui, en aquell barri, en un local, en uns baixos de merda, va actuar l'Ovidi Montllor als anys 70. Vull dir, a un barri absolutament andalús, gallec, vull dir, primer que va fer el focus cultural molt potent de catalanització, no? De la realitat d'aquell barri absolutament immigrant. I llavors es barrejava tot, es barrejava que venia l'Ovidi amb teatre popular, amb la lluita contra el pla urbanístic del barri, amb classes d'alfabetització per adults, perquè encara molta gent no va aprendre a escriure i es va treure els títols per poder treballar estudiant allà. De fet, fins i tot algun regidor va aprendre a escriure en la situació de Florida. I la lluita de les dones. Vull dir, tot això era absolutament transversal i barrejat. El concepte de cultura no estava separat de tota la resta. ¿Vale? Després un fort sentiment de reconeixement de la pròpia cultura popular, o sigui, de la gent que arribava de tots els racons d'Espanya, o sigui, que les seves coses eren importants, no? Un valor i un reconeixement de les seves pròpies capacitats. Després, òbviament, tot el sentiment d'organització col·lectiva i de comunitat, de construcció de comunitat. I després, per suposat, absolutament feia el tema de la consciència política. O sigui, tots aquests, tot això, doncs, ells a la seva manera, no? Quan ho reflectien en els seus papers, deien que això era la cultura popular, no sabien molt bé explicar-ho d'una manera així tan organitzada com jo us he dit, però tots aquests fets eren reconeixibles en l'activitat d'aquell centre social Florida, que era, jo us dic, un centre potentíssim d'activitat política, ¿vale? Vinculat a la parròquia del fet. Llavors, què passa a partir del... Bueno, no sé quan haig de parar, perquè quan vulguis... Sí, he mirat el rellotge. Vale. A partir del 82, una mica, quan bueno, tot comença a organitzar-se, la vida política comença a organitzar-se, i determinat partit polític comença, diguem-ne, ja a tenir més regidors i a controlar d'una manera més que la ciutat. Diguem-ne que comença l'època, o tota una època que arriba doncs, de fins ara, que ja la cultura no es fa al carrer ni no es fa, la cultura es gestiona. Llavors comencem a gestionar la cultura. ¿Vale? Llavors, òbviament, el que jo crec és que amb aparença de gestió cultural va haver-hi una no cultura, que en realitat sí era una cultura, però no era una política cultural, sinó una política en realitat del tot, ¿vale? Que es va fer a partir més o menys de dos o tres eines. Òbviament, primer el propi associacionisme, o sigui, tot es van crear associacions, es va incentivar la creació d'associacions, les cases regionals, òbviament, o determinat tipus d'associacionisme d'aquest estil, es va incentivar particularment, no? Però l'associacionisme es va convertir en una eina de cultural, en una eina de gestionar aquesta cultura, de controlar aquesta cultura. Després es van crear una cosa que es van dir les comissions de festes, que encara fins a dia d'avui tenen molt de poder i que d'alguna manera, i com a mínim en el cas del meu barri, un barri molt polititzat i molt canyero en el seu moment, van substituir absolutament el rol i el paper de l'associació de veïns pròpiament. O sigui, bueno, diguem-ne, es va anar desplaçant la centralitat que tenia l'associació de veïns, es va anar desplaçant amb aquestes comissions de festes, no? I després, en el cas a més a més del meu barri d'una manera molt clara, es va crear l'Hora de Cultura de la Florida, i es va crear l'Hora de Cultura de la Florida, diguem-ne que amb una vocació no declarada, però amb una vocació de substituir també el Centre Social Florida, no? O de que aquell nucli de cultura popular que s'estava irradiant al Centre Social Florida, bueno, d'alguna manera, quan es va crear una Hora de Cultura al barri era per una mica com a contrapès. Òbviament no és tan simple com us ho estic explicant i tot és una mica més complexa, i el propi Centre Social Florida òbviament també portava el seu procés de deteriorament, però sí que d'alguna manera alguna de les persones que van estar inicialment a la de Cultura de la Florida van escriure la seva tesi doctoral sobre la història de la de Cultura, i una mica d'alguna manera venen a explicar amb molts més detalls això que us estic dient. ¿Vale? Llavors, què és el que jo crec? Hi havia una política cultural? Hi havia una política que tenia uns efectes culturals. ¿Vale? Llavors, hi havia una política més o menys clara de despolitització, de tecnificació, de clientelització, perquè ja no érem usuals, ja no fèiem la cultura, sinó que es van convertir tots en usuaris de cultura, i sobretot, i crec que ara és l'efecte més greu, la sectorialització. O sigui, ens van ens van separar la realització aquesta inicial que hi havia una mica en el moviment ciutadà i polític, doncs bueno, a cada tipus de lluita i d'activitat li van donar la seva especificitat, el seu consell de participació, la seva línia de subvencions. Les entitats ja van passar del carrer als locals, els locals durant molt de temps que l'Ajuntament donés locals, que subvencionessin locals, ha estat una eina poderosíssima de poder i de control sobre la vida associativa i cultural de la ciutat. I crec que, òbviament, amb tota la xarxa clientelar que això va suposar, però crec que un dels efectes més perversos de tot això va ser, doncs, justament això, que la cultura, a més es va apartar de tota la resta, no? I a més, òbviament, es van dividir i, a més, van ser incapaços de tenir visions globals de res. Una ciutat ja que, per les seves pròpies dimensions, era supercomplicat fer lectures globals perquè els propis barris en si mateixos eren petites ciutats, llavors era molt complicat tenir una visió global de ciutat. Doncs, si a més això li afegim, doncs, aquesta sectorialització, doncs, encara va ser molt més complicat, doncs, endegar iniciatives col·lectives de cap mena i a més que fossin més enllà del propi col·lectiu una mica que la gent llevava. ¿Vale? Llavors, això, a nivell, els efectes culturals que va tenir això, va ser una mica una mena de segmentació de la ciutat també en públics, ¿vale? Que jo he posat aquí per simplificar-me a mi mateixa, Telecinco, La 2 i La Directa. ¿Vale? Llavors van repartir la ciutat una mica i també les propostes culturals i les iniciatives que s'han portat a terme des de l'Ajuntament, les institucions, responien una mica en aquesta divisió una mica, no? Que no sé si... Bueno, que a més, en aquesta línia dels efectes perversos que això ha tingut, hem generat una ciutat no només a dos velocitats, sinó amb dos o tres classes socials dins d'ella mateixa que no es reconeixen entre elles, ¿vale? Que crec que és un dels efectes més perversos de tot plegat. Per un costat, òbviament, el públic Telecinco i reality shows, o sigui, que aquí van començar des de incentivats molt, des d'aquestes comissions de festes, les cases regionals, les processons, els cabarets, va haver-hi els anys 80, 90, va arribar a haver-hi vaquilles, espectacles de vaquilles a les festes majors d'aquesta ciutat, i va haver-hi manifestacions quan van trobar les vaquilles, perquè allà es van falar. Vull dir, que això es va alimentar, no? Es va alimentar per aquest públic un determinat producte cultural que se li va oferir, perquè entenien que aquesta era la manera de tenir els contents i d'aconseguir el seu vot, i bueno, bastant pan y circo, però a saco. Llavors, aquí hi ha com un gruix que fins ara, de fet, bueno, doncs, jo no tinc ni idea de les subvencions culturals ni del sector cultural. Llavors, dic que tot això, no sé per què redimons estic explicant-vos-ho, però suposo que les subvencions de les processons fins a més 1, en bona part no sortit també de cultura, que això es considerava una manifestació cultural important, entre altres coses perquè és de les manifestacions culturals que més gent de Barcelona han portat a la ciutat, i això és absolutament cert. O sigui, a les poques coses que ve la gent a és a les processons i a Salamandra. O sigui, de diferents públics, però només ve la gent a les processons i a Salamandra. O sigui, que, bueno, de manera massiva, o quan ara les festes de primavera fem una mica un estilillo que estem agafant d'això, de música mestissa, que en aquests concerts també està venint molta gent, però que és més rotllo Salamandra. No? Llavors, bueno. Després el público de la 2. L'Escola de Música, el PPK, que també està en PGPG, ja s'enfadarà i dirà que no, però bueno, això és també això, i una biblioteca especialitzada en novel·la negra. O sigui, d'alguna manera també tenim una i que, bueno, que jo crec que sobretot nosaltres també, tenim una, òbviament, uns productes i unes iniciatives culturals de qualitat per un públic que, òbviament, d'alguna manera consumeix això, perquè també això està a la ciutat, i que d'alguna manera dins d'aquesta divisió una mica simplista que us estic fent seria una mica l'elit de la ciutat en aquest sentit cultural, però que també forma part de la ciutat i per la qual també hi ha iniciatives i productes culturals específics. No? I després, doncs, bueno, també hi ha hagut una línia, no?, que s'ha mantingut al llarg del temps i que és la meva, que és la que jo he participat fins ara més directament, que era la línia que tenia més a veure amb una subcultura alternativa, no? que per mi va començar amb consciència no només, jo us dic, en el Centre Social Florida directament, jo m'he criat políticament en el Centre Social Florida, però no quan ja era el Centre Social Florida, sinó quan era la parròquia. O sigui, a mi em van educar políticament a la parròquia de la Florida, on jo vaig agafar la memòria de tot això, o sigui, des d'allò que jo, diguem-ne, m'hi van explicar així de lluny, però per mi connecta directament amb la meva altra experiència vital que té a veure amb tot això, que és la vaqueria, que és la casa ocupada de la vaqueria, on allà també vam experimentar una mica en la mateixa línia, amb els mateixos aspectes que us he dit del Centre Social Florida, el que era generar cultura popular també d'una manera molt clara, alternativa a lo que s'estava generant a les zones de cultura de la ciutat. A més, ho teníem claríssim, que estaven generant una agenda cultural pròpia, sense recursos, i bueno, o sigui, per exemple, no sé si us en recordeu que quan la pallassa, la Pepa, com es diu? La pallassa? Pepa Planaro. La Pepa Planaro va recollir el Premi Nacional de Cultura, va fer esment de que ella, bueno, en aquell moment havia estat el desallotjament de Can Vies, però ella va fer esment en el moment de recollir el premi a que les cases ocupades havien estat una plataforma importantíssima de cultura en moments en què determinades manifestacions no eren encara reconegudes, i va mencionar la vaqueria, de fet, en recollir el premi. ¿Vale? Això, doncs, després, jo he format part durant molt de temps d'una associació que primer va ser de cooperació internacional i després va ser Associació Cultural Guatlala, que pretenia recollir una mica formar part de tot això, i d'alguna manera també a l'Estilla, la casa ocupada que hi ha, s'estan fent moltes coses allà, s'acaba d'obrir un altre centre social ocupat. Bueno, d'alguna manera, les ocupes de la ciutat han tingut també aquesta vocació cultural d'alguna manera. ¿Vale? Llavors, no tinc moltes més coses que explicar-vos, només que sí que crec que en aquests espais que us dic una mica més alternatius sí que reconec algun dels trets d'aquesta cultura popular i comunitària que una mica jo he anat recollint a nivell històric i a nivell teòric. Sí que crec que s'han mantingut, sobretot el tema de l'organització i la transformació dels temes culturals, socials i polítics, i que en aquest espai, com en tots els de la ciutat, trobo que ara mateix uns espais potentíssims de cultura popular són el submundo de los bares bolivianos y dominicanos que hay por la ciudad, o sea, ya todo un submundo de bares. Perdón. Vaya metal. No quería que sonase en realidad, ¿eh? Que... Bueno, doncs això, no? Que jo la passejo pel barri que cuia per la Florida, hi ha mogollon de locals amb els vidres tancats, foscos, que no saps ni què passa allà, però que això sents la música. Llavors, jo crec que allà està bona part del futur de la cultura d'aquesta ciutat, i que no estan, no existeixen, no compartim res amb ells, però només us recordo que una d'aquestes manifestacions culturals potents de la ciutat, que és el processó dels 15-1, va sortir de los bares. O sea, los bares han sido siempre nuestros centros sociales en esta ciudad, o sigui, tot ha sortit dels bares, l'organització social, política, cultural, tot ha sortit dels bars en aquesta ciutat. Llavors, en els bars de bolivianos, dominicanos, o sigui, que estan passant moltes coses, però no ens enterem perquè com estan oscuros i són entre ells, però segurament, no sé si els seus fills o els seus nebots o no sé com, però crec que és un espai imprescindible per afegir-lo a una mica a una nova cultura ciutadana, entre altres coses, perquè som el 20-25% de la població d'aquesta ciutat. I a la línia de lo que us he dit, dels trets aquests que jo penso que són fonamentals per la cultura comunitària o popular i per una cultura útil socialment, està el tema de trencar amb la sectorització aquesta. I jo, una cosa que sí que és important que tenim també això, en el sector aquest de cultural de la 2, que jo us deia de la 2, s'han generat iniciatives superpotents i superinteressants, que sempre, des d'aquestes pròpies iniciatives, hi ha hagut la queixa de que no arribaven, de que la gent no les coneixia, de que passava amb això. I jo crec que el problema precisament era aquest, que en aquesta ciutat, quan s'han fet coses interessants, no ha estat des de l'organització col·lectiva, sinó des de gent caparruda que s'havia ficat al coco que les seves iniciatives havien de sortir endavant. I llavors, doncs, seria un tio que sabia molt de novel·la negra, li va més el bibliotecari, aconseguia, va ser de donar-se d'hòsties contra la paret, que això sortís endavant. I seria un col·lectiu de gent que volia fer especialitzar-se en pedagogia artística de nens, s'han donat contra la paret i han aconseguit fer el centre de referència d'això. Però són sempre coses molt poc compartides i molt poc iniciatives poc col·lectivitzades. O sigui, són realment gent que d'una manera bastant individual, amb grups molt reduïts, han tingut molta energia i s'han cremat molt en treure coses endavant, però no hem aconseguit que fossin que realment tota la comunitat la sentís pròpia, entre altres coses perquè hem fet ens ha pogut aquesta divisió una mica i de manifestacions culturals i de subclasses socials ens ha pogut i no hem acabat de compartir aquestes històries, no? Llavors jo no sé si amb el públic de Telecinco tenim algo que fer conjuntament, però la resta segur que sí, no? Llavors en aquest sentit crec que iniciatives com aquestes doncs si obren la porta a aquesta mena de canvi en les ments de com podem fer les coses a partir d'ara, doncs crec que seria superinteressant, que, bueno, que és necessari per a aquesta ciutat i perquè totes aquestes petites coses que són superinteressants potenciar-les i projectar-les, assumir-les una mica col·lectivament, no? La potència de tot això i que som la segona ciutat d'Hospitalet i que no de Catalunya i que no se nota, o sigui, que som que hi ha molt de potencial i que podríem, i a més no només això sinó que políticament crec que si passen coses a Hospitalet com el dominó, tindrà un efecte multiplicador en tota l'àrea metropolitana si som capaços de, bueno, de fer coses una mica diferents, no? D'aquesta ciutat i que i ja està. Moltes gràcies.